You know, if you're gonna steal cars, don't dress like a car thief. You a cop? You seriously think I'm a cop? In a skin tie, red and blue suit. Who are you? I know it's been rough for you, Peter. I forgot all about that thing. It was your dad's. Your father was a very secretive man, Peter. Dr. Connors. I'm Richard Parker's son. Your father and I were going to change the lives of millions, including mine. Extraordinary. How did you come up with this? There's a rumor of a new species in New York. It can be aggressive if threatened. Hej och välkomna till filmpodcasten Tittar och snackar med mig Emil och med Gustav. Det här är avsnitt nummer 40. Och ni kan lyssna på oss dels via vår hemsida tittaronsnackar.se eller om ni så vill via iTunes. Och vi finns även på Facebook om ni vill gilla oss där. Det hade varit trevligt, för då kan ni även slänga in en kommentar eller två om avsnitten. Och vad ska vi snacka om idag då, Gustav? Vi ska diskutera den nya Spider-Man-filmen. Och sen har jag listat 5 ögonblick som gör manusförfattaren Nora Ephron unik. Nora som då gick bort. Vilket datum sa du? 26 juni var de gick bort. Precis, och som faktiskt har gjort Hollywood lite sorgsna. Det var tråkigt. Hon var bara 70 och gick bort i cancer. Och det är lite tråkigt. Så det blir en liten hyllning till henne. Ja, och det avslutar vi då podcasten med. Vi ska börja med Spider-Man, som är en reboot eftersom det har kommit 3 Spider-Man-filmer tidigare. Vill du ge lite fakta om filmen innan vi sätter igång? Att berätta det folk inte redan vet, så är det ju så att nu har de kört igång Spider-Man igen. Eftersom den väl avslutades. Sam Raimi heter regissören som gjorde de 3 tidigare Spider-Man-filmerna, stora succéer med Tobey Maguire i huvudrollen. Och sen påbörjade de väl arbetet på en 4, men Sam Raimi höll inte med och körde sitt eget race. Och sen lades projektet ner. Och sen nu har de då rebootat den. Och där har inte jag all info på varför de bestämde sig för att reboota just den så hastigt och fort. För det intressanta först kan jag säga att Spider-Man 4 var ändå så långt gången att man börjat casta filmen. John Malkovich skulle spela den här skurken Vulture, eller Gamen som jag tror han svenska namnet. En gammal gubbe som flyger omkring och ställer till med satyg. Och Anne Hathaway skulle spela den här Black Cat, som är en sorts rip-off av Catwoman. Men sedan fick hon ju istället då rollen som Catwoman efter att Spider-Man 4 kraschade. Info om varför de gjorde en reboot, alltså jag vet inte riktigt, men jag kan gissa på att det handlar om rättigheter, att man måste väl producera någonting inom ett visst antal år för att inte rättigheten ska gå tillbaka till Marvel. Ja, och det finns väl en regel, och nu var det 5 år sedan man gjorde Spider-Man 3. Och vädret för superhjältefilmer är jättesoligt och fint, så att det är precis. Det... Och jag vill gärna tro att det också, att kanske Sony då som gjort den här filmen och gjort dem tidigare också, kände lite att vi hade en chans här att göra allting rätt. Att de inte riktigt var nöjda med Sam Raimis filmen. För jag var det verkligen inte, kan jag säga, när vi går men in. Men väldigt många var ju det. Och de är ju supersuccéer. Ja, det är de verkligen. Men har vi fått. Men tredje filmen blev ju en kommersiell succé. Men det är inte många som har diggat den. Varken recensenter eller publik. Men ska vi sätta igång då och snacka om den nya Spider-Man som gick upp den 3 juli här? Ja, då vill jag bara säga en kort sak som jag upptäckte. Jag gick och såg den med min syster Anna på filmstaden Sergel i Stockholm. Och så var det ju lite trailers innan själva Spider-Man-filmen. Bland annat då filmen de flesta jag känner, i vårt forum i varje fall, ser fram emot jättemycket, Dark Knight Returns. Den fick inte jag som trailer. Ja, men det var den långa trailern som visar i stort sett allting gött, känns det som. Men jag märkte att den satt jag tyst igenom. Och efter den trailern så kom trailern till Snabba Cash 2. Och där fick jag liv och upptäckte att fan, den här ser jag fram emot så in i helvete. Aha, jag fick trailern till Total Recall och kände att den här kan bli riktigt trevlig. fan vad jag tycker den verkar tråkig. Jag tycker den verkar så onödig. Jag menar, inte bara för att jag är väldigt kär i Arnold Schwarzenegger Total Recall, utan för att hela grejen, de har gjort det som en slags Jason Bourne i framtiden. Alltså det finns redan Jason Bourne som också lite till hälften rebootas, fast med en ny agent. Och det är också, alltså temat i Total Recall är en man med minnesförlust. Vem är jag? Är jag egentligen en agent eller är jag en vanlig människa? Det görs ju redan med Bourne-filmerna. Varför gör man Total Recall? Jag tror det är ett felbeslut. Ja, alltså helt onödig film. Och den verkar trist. Ja, men ändå finns det någonting med de här slicka Minority Report science fiction-filmerna som ändå kan vara lite trevliga att titta på. Så att det är väl enda anledningen att jag kan känna att den här kan vara rätt soft på bio bara för att den kanske är rätt snygg. Och det är någon så snygg miljö som Colin Farrell springer runt i. Det återstår att se. Jag får inte alls den här känslan. Nej, vi får se när den går upp i augusti eller när det nu är. Ja, för mig har juli startat väldigt bra, Gustav. Först såg jag Spider-Man där 3 juli på premiären med min mamma och min bror. Inte en lika stor biograf som Sergel kanske, men Trollhättans näst största salong, fullsatt, massa barn, men de störde inte så mycket. Det kom till och med en skön kommentar av en unge när Peter Parker och Gwen Stacy kysser varandra, som de kommer göra i filmen. Kom kommentaren: äntligen, för en liten pojke. Och hela biosalongen skrattade. Väldigt trevligt. Det var en bra start på mitt juli. Och imorgon ska jag åka och se Pearl Jam i Stockholm. Det ska bli skittrevligt. Och sedan så väntar bara en fantastisk månad tror jag juli kommer bli för mig. Och den startar väldigt bra med Spindelmannen. Och det är så skönt också, efter att när jag blivit besviken på Prometheus, jag blev besviken på The Avengers, så kommer en film här som man förväntade sig att inte bry sig ett skit om egentligen. Det var liksom en onödig remake, lik Total Recall. Men så gillar jag verkligen den här filmen. Vad tyckte du lite om filmen, så här, lite kort? Bara lite allmänt så kan jag säga att när man fick höra, alltså dels när jag upptäckte att du tyckte väldigt mycket om den, vilket du kan ju vara den som, alltså jag har lättare för att tycka om fler filmer än vad du har. Det har gått så långt att jag blir överraskad när det har gått en kvart in i filmen och jag tänker, jag gillar det här. Kan jag lita på mig själv? Ja, och även rapporterna från USA har varit väldigt goda, alltså så här, den har fått väldigt fint mottagande. Ja, det har den, i alla fall av kritiker. Jag har väl sett lite blandad kritik när det kommer till fans och sådär, men det är väl för att många också, det svåra med de första 3 filmerna är att jag tror folk är väldigt måna om att försvara Sam Raimi efter Evil Dead. Det är som att han är en kultregissör som inte gör fel på något sätt. Drag Me to Hell är superbra, som också filmen regisserade, och Spider-Man-filmerna, så att de måste hata den nya killen i klassen som nu den här filmen är. Ja. Det ligger lite det, men annars är det väl lite blandat sådär. Och jag hade börjat ändra mig från att jag faktiskt inte brydde mig särskilt mycket om att den här nya Spider-Man-filmen kom till. Förutom att jag tyckte det var intressant att Andrew Garfield spelade huvudrollen. Så hade jag gått till att så här, ha förhoppningar om att jag kommer ha väldigt skoj här. De tidigare Spider-Man-filmerna till exempel kan jag säga att de ligger väl vid en trea. Precis som egentligen Sagan om ringen-filmerna gör för mig. Alltså personligen. Jag kan gissa vad du tyckte om dem så här. Vi behöver inte fokusera på dem nu, men jag gissar bara att du tyckte att de var underhållande, men de ändå försvann rätt fort efter att du gick ut från biosalongen. Absolut, och främst tror jag på grund av Tobey Maguire, som jag inte trivdes med alls i den rollen. Alltså han charmade inte mig. Jag tycker han skulle gått. Jag har kollat igenom Tobey Maguires karriär som skådis, och han var ju otroligt het när han fick huvudrollen i Spider-Man. Alltså då var han fortfarande den här killen som hade spelat i dramafilmerna, från Siderhusreglerna, Lasse Hallström, till Waterboys, som är lite då creddigare på något sätt än Siderhusreglerna, som jag tycker är jättebra film. Ja. Och sen fick han den där Spider-Man-grejen, och under nästkommande 10 år, alltså fram till nu, så har han gjort ungefär 2 eller 3 andra filmer. Så att på något sätt blev den här Spider-Man-grejen för honom, alltså fick honom av banan. Och han är tydligen svindyr också, trots att han... Jag tror hans betalning för Spider-Man 4 som inte blev av var 50 miljoner. Och det är väl lika mycket som Johnny Depp fick för Pirates of the Caribbean 4. Och det känns mer motiverat att ge de pengar till Johnny Depp, för att Johnny Depp som namn drar in folk. Ja. Men jag tror inte så många bryr sig. Jo, jag tror inte så många bryr sig vem som är i Spindelmannens kostym. Det visar ju succén nu med den här nya Spider-Man-filmen på många sätt. Att det var inte Tobey Maguire. För Pirates-filmerna skulle kunna lida betydligt mer av att ha byta ut Johnny Depps Jack Sparrow till exempel John Malkovich. Det hade inte gått något bra. Men här har det varit en smärtfri övergång verkligen. Jag ska erkänna här att även om jag kan charmas lite mer av castingen i den här nya filmen, så ju längre filmen gick så märkte jag att fan, jag har ju lika tråkigt som jag brukar med de här i det här sammanhanget. Alltså jag kan känna att när folk har snackat om att så här, ja men den här är bättre än Sam Raimis filmer, så kan jag känna att nej den är inte bättre. Den kanske är mer tilltalande i som sagt castingen, men fan, den lider av precis samma saker och de har gjort samma misstag. Jag tycker den lider av saker, och det kommer vi nog komma till. Men jag tycker inte lider av samma saker, och jag tycker också att jag tycker castingen, det pendlar lite. Jag tycker James Franco var rätt castad som Harry Osborn, då Peter Parkers vän i originaltrilogin, men piss dåligt regisserad. Jag tycker inte Kirsten Dunst är ett dåligt val heller, som då den här karaktären Mary Jane, som inte förekommer i den här filmen, men dåligt regisserad. Tobey Maguire var ett värdelöst val, lillgammal och gnällig, och det verkade inte som att han älskade karaktären som han spelade. Det tror inte jag heller. Som att han kom från en, som att han kom från en teaterscen och var så här, ja men jag gör den här rollen för pengarna. Ja, och men det är, ja precis, det är lite coolt att ha fått spela en, ha huvudrollen som en superhjälte. Men, ja, men, kanske till och med att en agent fick säga till han, men nu tar du den här rollen, din dumma jävel. Mm. Folk kommer glömma bort sidorsreglerna. Men han egentligen bara ville vara creddy. Sedan så har vi ju de här då Uncle Ben och May Parker som uppfostrar Peter Parker och Spindelmannen, eftersom hans föräldrar dör. Och där tycker jag dock det är lite jämnt. Jag tycker att Sam Raimi, nu har inte koll på vad de skådespelarna hette som spelar originalet, var väl, hette han Cliff Richardson eller något sånt, som spelar Uncle Ben. Men för där hon spelar May Parker, där spelar en exakt kopia av hur hon ser ut i serien. Alltså det här gammal tant med vitt uppsatt hår i en boll. Och det tycker jag var trevligt, men det var också väldigt så här, lite konstgjort kanske. Men hon funkar bra, jag tyckte även hans Uncle Ben funkar bra. Men jag tycker också Martin Sheen som Uncle Ben här, och Sally Field som May också är jävligt bra. Så där tycker jag det är jämnt skägg, så att säga. Absolut. Och skurkmässigt kan jag också säga att jag är inget fan av iFans, heter han väl, som spelar här Dr. Kurt Connors / The Lizard. Och jag har inget fel av honom som skådespelare. Det var inte som att han fick mig att vilja se filmen, men jag tycker att han gör sitt jobb bra, och han spelar stabilt och han spelar grundat. Willem Dafoe var värdelös i originalfilmen som Green Goblin. Jag tycker, nej, alltså tråkiga, alltså amatörteaterspelat. Jag håller inte med där, för Willem Dafoe levererar alltid för mig som skådis, men däremot supertråkig skurk, som jag ofta tycker då. Att, alltså, jag sitter ofta förvånad över hur tråkigt jag tycker det är med de här skurkarna och alla deras motiv till varför de gör saker och sådär. Det har blivit alldeles för mycket förklaringar som bromsar upp njutningen av filmen. Då vill jag bara förtydliga för att lyssna, att det du säger nu, jag vill inte lägga ord i din mun, men det du säger är att du tyckte skurken i filmen var dålig. Jag vill säga att Green Goblin är ju ändå Spindelmannens liksom nemesis i serien, och en grym skurk, men jag tycker han porträtteras fel. Och det är manusfattaren, jag tror det är han David Coop som har skrivit Spider-Man, det är Sam Raimis fel och det är Willem Dafoes fel. Det är alltså så stinkdåligt skådespel att hade jag haft en skådespelarkurs, så hade jag visat klipp ur första Spider-Man för hur man spelar över på ett jävligt ocharmigt sätt. Ska vi gå då till, för någonting jag hade problem med den här nya Spider-Man-filmen var direkt att vad vi redan vet måste vi inte berätta. Robert McKee, gamla manusguren, berättade berättade om Ingmar Bergman och vad som gör honom så unik och fantastisk. Och det var tydligt med Bergman att om han hade en karaktär i sin film som är läkare, ja, så visar han aldrig i introduktionen att den här karaktären är en läkare. Till exempel genom att se honom operera eller ännu värre liksom, rädda någon som håller på att drunkna i en sjö. Liksom. Så här, aha, han är läkare. För alla vet vad en läkare gör. Så om karaktären presenteras med doktor Halvar Björk, så vet alla vad en doktor gör. Och det var tydligen Bergman skitbra på att känna av. Vad han inte behövde berätta i onödan. Min länk till Spider-Man-filmen nu är att även om inte alla har sett Sam Raimis tidiga Spider-Man-filmer, så har de flesta gjort det. Alltså blivit matade med de filmerna. Att nu när man gör en ny film, ägna som det känns som 40 minuter till att visa då hela Peter Parker som blir Spider-Mans bakgrund, med föräldrarna som dör, och sen då även då Uncle Ben, här spelad av Martin Sheen, känns helt onödigt. Speciellt som de har så många andra trådar som de vill berätta. Jag förstår, och det är väl också lite oron av, och det är även folk har sagt så här, ja, men det var trist, jag vill inte behöva se det här igen. Kunde de inte bara fortsatt på eller ge oss någonting nytt och bättre? Eller gjort inte, som i filmen Upp. Pixar-killarna hade kunnat få gå in och på 5 minuter göra, du har ju sett filmen Upp, och som skildrar liksom den här relationen från när en pojke och flicka möts från de är barn tills att han blir änka och kvinnan dör. Ett helt liv på 5 minuter. Alltså, eller som Sam Raimi gjorde i förtexten till Spider-Man 2. Där hade han ju en recap av vad som hade hänt i så här tecknade seriebilder. Ja. Så det är ju ett smart sätt man kunde lösa det på i förtexten. Helt klart, men jag får bara säga hur jag ser på det här. Mm. Alltså jag tror även det här var ett problem för Sony. Alltså hur ska vi skriva det här manuset nu och reboota det här när folk har sett det här? Och även då när Sam Raimi 3 filmer ältade liksom Uncle Bens död och Spindelmannens liksom uppkomst och bakgrund. Så jag tycker inte det är fel, och jag är inte trött på det, för att nu känner det som att jag tittar på det när det händer. Problemet med Sam Raimis filmer var att det var liksom skapade pajas universum, färgglada filmer. Det var inte någon verklighet för mig. Så när man gör det här så känns det, som jag sa tidigare också, att man gör om och man gör rätt. Det tråkiga jag tycker istället då är att man ändå har haft sån respekt för att inte sno från sin egen film som kom år 2002, den första Spindelmannen-filmen, att man får skriva om saker bara för att skriva om dem, eller man förenklar saker för att förenkla dem, eller man, du vet, skynda på. Så därför tycker jag till exempel att det här med att Sam Raimis film så testar Spindelmannen sina krafter genom att hålla på med så här amatörwrestling och sådär och tjäna pengar på det. Han blir högfärdig, och en följd av den högfärdigheten gör att han inte stoppar en skurk som dödar Uncle Ben. Mm. Här istället så har man inte med de där sekvenserna där Spindelmannen blir lite så här cocky och håller på med sin wrestlinggrej. Och man får även lösa Uncle Bens död på ett lite annat sätt. Och man löser det sämre här. Och det känns som att man gör det sämre bara för att man är tvungen att skriva om det. Här istället så är det som att Martin Sheens karaktär och Uncle Ben blir skjuten på andra sidan gatan. Peter Parker springer direkt dit. Jag gillar mer uppbyggnaden som finns i Raimis film och serien, att det är avspärrat, poliser är där, det kommer en ambulans. Peter Parker undrar vad det är som är där framme, vad det som händer, och upptäcker allt eftersom att vänta nu, det är min farbror som ligger där. När jag gick ifrån filmen så kunde jag verkligen känna att så här, okej, okay, jag gillar Andrew Garfield mer som skådis. Jag är väldigt förtjust i Emma Stone. Jag tycker det var jätteskönt att Sally Field får dyka upp här, som ju är på något sätt 70-talets Charlize Theron. Alltså hon fick en tidig Oscar och var stor, men idag är hon främst Forrest Gump mamma, eller nu Spider-Mans mamma. Och sedan, hon fick väl 2 Oscars? Hon fick väl en till sen? Absolut, men hon fick en tidig Oscar där, Norma Ray. Och sen fick hon direkt efter för En plats i mitt hjärta. Och då höll hon det kända talet där, You love me, you really love me. Ja, precis. Som sedan Jim Carrey skojar med The Mask. Ja, och fler har gjort i Saturday Night Live och sådär. Det, ja, precis. Men när jag nu lämnade den nya Spider-Man-filmen så kunde jag ändå känna att jag gillar de tidigare Spider-Man-filmen ganska bra ändå. Alltså för uppbyggnaden till hur Peter Parker blir Spider-Man flöt på ett helt annat sätt i Sam Raimis filmer än nu. För det kändes väldigt hackigt. Och som du säger, det fanns ett problem här i att det känns som att de försökte göra med Andrew Garfields Peter Parker någon slags här James Dean, en ung rebell. Alltså James Deans ångest, tonårsångest. Jo, han blev den här samma sorts tönt som Shia LaBeouf var i Transformers. Det vill säga, de lyssnar på rätt musik. De klär sig jävligt coolt och snyggare än de som är mobbare i klassen. Och de är egentligen inte töntar, men vi ska köpa att de är töntar, men samtidigt ska vi se upp till dem. Ja. Tom McGuire spelar ju med den här klassiska tönten som missar skolbussen och du vet, ramlar och har sig. Ja, och de byggde upp det mycket. Man förstod resan till att han blev Spider-Man på ett helt annat sätt. Här var det som att det skiftade lite i ton. Som att man berättade två olika resor för Peter Parker. Dels den här tönten, men sen också kanske då den här otroligt liksom sårbara människan som lever kvar i ett trauma, nästan ömkande över att hans föräldrar är döda liksom. Och en ilska över det. Och så att den här hade, då var ju Sam Raimis filmer lite mer konsekventa. Även om man inte gillar det färgglada, lite mer sagoaktiga, så var den konsekvent i ton och berättande. Medan här är det lite mer osäkert. Och vara både vuxen och den vill vara både light. Ja, jag tycker ju den här känns bättre för att man... Sam Raimi försökte väl på ett sätt hålla sig trogen serien. Han gör det med många sekvenser och så här, samtidigt som han går ifrån väldigt mycket också med andra saker. Men här känns det mer som att då manusfattaren James Vanderbilt som skrev Zodiac. Så det här kan ju vara den bästa manusfattaren någonsin. De har istället då satt Spindelmannen i verkligheten. Och även om det då har lett till att man har gjort liksom... Folk klagade på att Tobey Maguire blev emo i Spider-Man 3 när han går runt och är cool och dansar och har sig. Så här har man ju lagt ett emo-skimmer över Andrew Garfields Peter Parker. Han är en loner, han är ingen tönt. Utan han är lite ensam. Han står utanför och tittar in. Och han har ju även en rear window-affisch i sitt rum. Så det kanske till och med är något tema de har tänkt på. Men jag tycker att direkt här känner jag ändå, och jag kände även för Shia LaBeouf i Transformers, så det kanske bygger på att det är någonting med de här karaktärerna. Men till skillnad från Sam Raimis universum, där jag ser att nu ska de visa upp en tönt och nu ska de visa upp en mobbare, så fanns det ändå här mer. Det fanns en riktig skola, det fanns riktiga karaktärer och det fanns en person som blev Spindelmannen på riktigt. Och det kände jag till exempel i den här sekvensen när han skatar och testar sig och det är någon Coldplay-låt som ligger på och man ser att han fattar att han kan svinga sig och ha sig. Den sekvensen är en sån här Pixar-sekvens som är kort och jag fattar nu blir han Spindelmannen. Sekvensen var verkligen så här ihåligt montage som i stort sett inte berättar någonting. Okej, och jag gillade den mycket mer än hur det blir då i Raimis filmer. Fast det kan ju bero på att den filmen är från 2002, ser daterad ut med dåliga effekter. Men du har nu flera gånger nämnt just den här verkligheten. Vilket jag har snappat upp lite här och där bland människor som gillar den här. Ja, den här lyckades. Den här är lite mer realistisk. Och det får mig att skratta lite. För jag kan känna att nej, det är det inte. I vissa scener så är den det. Och spelar väldigt mycket på det. Men i sin helhet är det fortfarande inte så. Och då skulle man absolut inte heller har valt en ödla som skurk. Alltså så här, för att, varför är det så viktigt att göra, till exempel Batmans värld, är det ju lite mer verkliga skurkar, om jag har förstått det rätt. Alltså som Joker och sådär. Alltså, det finns ju galen panor där också som är så här, out of this world. Men jag förstår ju hur du menar då. Vad skulle man då gjort istället? Skulle man då använda The Lizard som en skurk från serien? Den här killen då, Dr. Kurt Connors, som vill få tillbaka sin arm för allt i världen och så följd av det blir det stor ödla. Skulle man då istället gjort någon sorts ta det med ett Christopher Nolan-filter och istället låtit han vara en gangsterledare? Nej, men vet du vad man skulle ha gjort? I och med att den filmmakaren vill så mycket att man ska känna verkliga känslor för de här karaktärerna, vilket man gör då med Peter Parker och Emma Stones tjej och Peter Parkers fosterföräldrar eller morbror och moster då, så skulle man byggt upp den här stackars skurken, blandat in honom i karaktärsvärlden. Tänk till exempel Luke Skywalker och Darth Vader. När de möts i Rymdimperiet slår tillbaka, och det är hela den här klassiska Luke, I'm your father, så får alla rysningar, för det har planterats genom hela berättelsen. Här skulle de på något sätt haft, till exempel i och med att de ändå ändrar små detaljer, så kunde den här vad heter ödlans karaktär, skurken? Dr. Kurt Connors. Han hade kunnat vara Peter Parkers gudfar till exempel. Alltså så att det fanns en de relation här från... Ja, men de försökte väl lite genom att Gwen Stacy jobbar åt honom, eller är praktikant. Ja, åt honom, men det är det jag menar, det blir krystat för att man har tillbringat så mycket tid med hans farbror, som ändå inte riktigt följs upp, alltså behövs i resten av berättandet. Så att Peter Parkers föräldrar dör, klipp nutid, han bor hos sin farbror, eller kanske till och med hos sin moster då, farbrorn är död, och det är där Peter Parkers smärta ligger i. Alltså han hade kunnat rädda, man hade hittat allt det. Och så finns den här skurk slash mentorn i Peter Parkers liv, och i slutet måste de mötas. Alltså att binda ihop det på det sättet. Okej, för jag hade en annan uppfattning. Jag är ju helt, jag har varit ett stort fan av Spindelmannen, kan man säga, när jag var yngre. Jag och mina bröder gick ju till så här lumpbodar och sånt och köpte gamla nummer. Så vi hade alla årgångar från kanske så här 60 till, och så prenumererade vi på nya, på 90-talet då, på nya tidningarna. Så hade vi permar med alla årgångar uppsatta så här, och samlade, du vet, och det saknades nummer, du vet. Ju längre bak vi gick, ju fler nummer saknades ju. Men vi var stora fan av Spindelmannen. Men nu när jag blivit äldre, gammal och grå, så har jag börjat glömma. Men det jag gillade från början var ju hela det här att okej, de kommer inte ha Mary Jane, som är den stora kärleken i Peter Parkers liv på ett sätt, och som Sam Raimi valde att hoppa direkt till. Vi kommer inte ha med henne. Vi börjar med Gwen Stacy, som är hans första flickvän precis med serien. Och vi kommer inte ha med att han jobbar på tidningen och sådär, som också är en stor grej i Spindelmannens universum. Utan han kommer vara i high school. Då hade jag kanske föredragit, och nu vet jag inte riktigt när i kronologin som Uncle Ben blir skjuten, men jag hade valt att låta Martin Sheen leva till film nummer två, alltså att bygga upp det så att i den här filmen så blir Spindelmannen, och han har gått från att vara tönt till att vara coolast i världen, och han blir mallig av det. I del två så blir, och då bygger vi också upp relationen Martin Sheen, som jag tycker får till riktigt fina scener med Andrew Garfield. Då har vi byggt upp han ännu mer, och när han blir skjuten i tvåan, som vi vet kommer komma, vi vet lika mycket som vi vet att alltid Batmans föräldrar kommer bli skjutna, så vet vi att han kommer bli skjuten. Och men vi sparar det, vi låter liksom, vi drar ut det mer, istället från du då tycker att vi ska hoppa in senare. Men däremot tycker jag inte att man ska ta in föräldrarna. För att skurkdelen av filmen skulle fungera bättre. Alltså för att även skurken, men jag tycker, att man skulle ha känt man... verkligt för honom. För att han fick knappt plats och blev då en skurk i en vanlig Kanal 5 tecknad film. Alltså det blev det glappet. Så han hade behövt vara med i den här emotionella resan som alla andra gör i verkligheten, så kallade tecken. Det var det. För jag gillar absolut ditt förslag att man hade kunnat spara Martin Sheen till tvåan, alltså hans död och allting. För dels i Martin Sheen, han har ju fått en slags revival efter att han spelade presidenten i Aaron Sorkins West Wing, Vita huset på svenska. Och av att, jag menar, Martin Sheen är far till Charlie Sheen, världens kändaste knarkare, världens kändaste. Alltså vi har Torsten Flink i Sverige liksom, och världen har Charlie Sheen. Nej, men vänta nu, man kan ändå vara stolt över att ha fött och uppfostrat Torsten Flink. Charlie Sheen är ju sonen ingen vill ha. Ja, fast nej, jag håller inte med. Jag tycker de har något slalig, för han är rätt. Alltså, det är din kärlek till plutonen som pratar nu. Ja, precis. Nej, men min poäng här är att Martin Sheen har ju själv gjort en resa där, alltså med faderskapet, som gör att han är så otroligt bra. Vare sig han spelar president i West Wing eller här, så märks det när han talar till Peter Parker, så talar ju han till sina söner och sitt misslyckande, som han själv säkert kan känna, vilket alla föräldrar gör, känner av när det har gått åt koko med barnen liksom. Alltså så att man känner sig otroligt med honom, och man hade kunnat utnyttja det och absolut låta honom dö i film nummer två. Ja, och sen, men jag ser ändå framåt nu, för att man har inte presenterat Harry Osborn. Man har inte, spoiler, egentligen presenterat Norman Osborn som blir gröna trollet och Green Goblin. Man har inte presenterat MJ, så jag ser fram emot uppföljare. Och det, men det jag tyckte var lite synd var ändå att skillnaden mellan Gwen Stacy då, som är den här vad ska man säga? Får jag fråga en sak om henne, du som har läst serien och sådär, för det, i och med att hon spelades av Emma Stone, som jag har en slags storbros känslor för. Hon kommer dö, bara så vet, hon kommer dö. Ja, men det är det jag tänkte fråga, så här, vad hände med henne i Spider-Man-universumet? Ja, men jag kan ta det lite kort, och jag kan även jämföra henne med Mary Jane då, för Mary Jane är ju där man brukar se som hans flickvän. Som det frågade min syster direkt. Hon bara, vadå? Heter hon Gwen Stacy? Är det inte Mary Jane? Ja, men Mary Jane är ju liksom Peter Parkers flickvän, du vet. Och så, men Gwen Stacy var första flickvännen. Och de blev ihop och allting. Vet, trevligt. Mary Jane är en tjej som är... Det är May Parkers grannes brorsdotter eller någonting. Så i serien, som, om jag minns det rätt... alltså, du borde egentligen fråga min brorsa. Han är mera Aspergers intresserad och kommer ihåg. Men May Parker pratar alltid om den här brorsdottern till grannen, du borde träffa Peter. Du borde träffa henne, hon verkar så trevlig. Men de träffas inte. Men sen så introduceras hon och det blir en liten kärlekstriangel. Men de är kompisar och Mary Jane blir ihop med Harry Osborn som är då kompisen till Peter Parker. Och James son Franco till... i precis, Sam Raimis första Precis. Men sen blir... Och Gwen Stacy får aldrig reda på att Peter Parker är Spindelmannen. Okay. Till skillnad från det som de gör i den här filmen, vilket jag tycker är synd, att han berättar med en gång så här: hej, jag var Spindelmannen i 2 veckor, nu vet du det, vi har inte ens knullat än. Jag förstår att man blir besviken med det, för jag vet inte, det finns ju ändå en mystik att bygga på. Sen, i och med att jag inte brydde mig så mycket om den här nya Spider-Man-filmen, så tyckte jag det mest var skönt, i och med att alla de här superhjältefilmerna, The Avengers undantaget, som är lite min favorit. Alltså det är ju ditåt jag vill ha alla de här filmerna. Ja, det vill ju inte men jag. Även Batman-världen och allting bygger ju på att här, ingen vet vem man är. Och jag mest kände så här, gud vad skönt när han slänger ut, som det där lilla barnet i biopubliken som det... såg det med dig. Okej. Ja, så kände jag. Fast rent storymässigt så kan jag väl ändå hålla med. Alltså, ja. Nej, men jag tycker att det är så intressant att Gwen Stacy får aldrig reda på vem man är, men Mary Jane får reda på det sen. Det är liksom en skillnad mellan två. Men jag kan säga vad som händer med Gwen Stacy då. Mm. För att Peter Parker väljer att vara ihop med Gwen Stacy. Han väljer bort Mary Jane. Jag tror de är ihop en kort stund någonstans. Det som händer är att Green Goblin och trollet får reda på Spindelmannens identitet. Och i serien är det en stor grej. Det är inte många som vet om vem Spindelmannen är. Det visar sig liksom i Sam Raimis film att alla skurkar får reda på vem det är. Allt från Sandman och Dr. Octopus, alla vet att Peter Parker är Spindelmannen. Här är också så, här låter man The Lizard få reda på att han är Spindelmannen. Skitdåligt. Hur som helst, Gröna Trollet fångar Gwen Stacy när han vet om då att Peter Parker är Spindelmannen. Slänger ner henne från en bro. Spindelmannen räddar henne med nät som liksom fastnar hennes fot. Och hon svimmar av, tror Spindelmannen, av det här. Och han tar ner henne till säkert liksom avstånd från Gröna Trollet och inser att hon är död. Så när han har slungat den här linan och räddat henne, så har hon liksom snäpat till och knäckt nacken. Shit. Så på ett sätt är det alltså Spindelmannen som dödat. Då förstår man ju att alltså, det jag kan vara kritisk mot är, så här, varför ska man berätta den här historien och, om Peter Parkers uncle så mycket. Men det verkar vara ett tema då genom hela Spider-Mans värld. Att han bär skuld till många nära och käras död. Det finns två saker som formar Spindelmannen som alltid återkommer i flashbacks eller sådär. Det är Uncle Bens död, för det är hans fel. För med stort ansvar, med stor makt så kommer stort ansvar, som Uncle Ben lär honom. Och det är det han inser då. Att jag kan inte hålla på att vara Iron Man och hålla på att flasha runt och sådär och för att tjäna pengar på det här, utan jag har ett ansvar som superhjälte. Det andra är Gwen Stacy's död. Det är såhär, du vet, att jag liksom, det är mitt fel att Gwen Stacy dött. Och det återkommer liksom den ångesten. Det tycker jag är en viktig del som Sam Raimi valde bort. För att istället introducera det som är Spindelmannen, Mary Jane och J. Jonah Jameson och den här tidningen och det här. Och det jag gillar är att man låter det liksom, låt en trilogi bygga upp mot det. Låt, fan, sista filmen var Gwen Stacy's död. Låt andra filmen inledas med Martin Sheens död. Låt Gröna Trollet, alltså Green Goblin rättare sagt, byggas upp under 3 filmer. Och därmed tycker jag nästan, du säger att Lizard får för lite plats. Jag tycker nästan man kunde fokusera mer på skolan, på Flash, som är den här mobbaren, som egentligen är en svag kille som Peter Parker sedan får hjälpa senare liksom, så de blir vänner. Introducera Harry Osborn lite senare som de gör nu och så här. Och låt, här kunde skurken varit en rätt liten roll. Han behöver inte varit hans haft någon koppling till Spindelmannen egentligen, eller vet vem man är, utan det är bara ett hot han måste lösa. Mm, jo, men antingen det, men i och med att de använde honom så pass mycket så hade de behövt plantera in honom mer. Alltså, så det här var ju en proppfull påse liksom, som de inte visste hur de skulle göra lite mer. Ja, och jag kände väl av det lite också. Jag kände också att det inte riktigt fanns något klimax. Många nämnde att det var inget tillfredsställande klimax och sådär. Jag tycker ju det mesta var rätt skönt, för jag köpte universumet. Jag köpte att bakom den här masken är Andrew Garfield och det är Spindelmannen. Jag köpte liksom ändå lite smått hans kärlek till Gwen Stacy, fasten. Jag köpte deras förälskelse, som vi säger så. Jag köpte deras, de är trevande stegen. Men då kommer vi till det här. Dels tycker jag inte om det här att han berättar vem man är för Gwen Stacy. Jag tycker inte hon ska få reda på det. Alternativt att hon får reda på det precis innan hon dör. För i serien tror jag det är så att Gwen Stacy till och med hatar Spindelmannen. Tycker om Peter Parker men ogillar Spindelmannen. Men sedan så kommer vi till det här slutet då, där man måste blanda in att Gwen Stacy är fara. För så är det ju alltid i de här, inte bara Spindelmannen-filmerna, utan i alla de här nästa filmerna, att hjältens kärleksintresse måste på något sätt blandas in med skurken och vad det som blir hotat i slutet som måste räddas. Och det här märks ju väldigt tydligt då i Raimis filmer, där det varje film avslutas med att Kirsten Dunst karaktär Mary Jane är fången hos skurken, och skurken vet vem Peter Parker är. Mm. Varje film, alltså, kunde inte typ Faster May varit i fara i någon av filmerna, eller bara, eller typ 15 000 pers i Madison Square Garden kommer brinna inne om inte Spindelmannen stoppar Venom. Istället för att det alltid är Mary Jane sitter fast. Hon sitter fast antagligen fastkilad någonstans, eller fast i en taxibil i sista tredje filmen där, eller du vet så här. Det blev väldigt kryssat i Raimis filmer, och här blir jag lite trött på att återse det som ett element, det här Gwen Stacy i fara. Men det tror jag ligger lite i att så här, att nutida, det igen som jag tycker The Avengers inte då hade problem med, det var en superhjältefilm, punkt. Men de flesta av de här filmerna håller hela tiden på och försöker vara dels relationsfilm och en superhjältefilm. Och det är svårt att få in båda de här filmerna i en och samma film. Vilket gör att det blir så här långa kast. Så man plötsligt kanske inte känner... Alltså, ja, men jag tycker man ska kunna balansera utan att, utan att säga Sydfield, eller vem du nu tar som dramaturg, tog McKee. Ja, men någon av de här killarna, du vet, att man har läst mycket av dem och måste binda ihop allting. Låt det vara två separata, låt det vara en skoltid, och låt det bli lidande av att han är en superhjälte och sådär. Alltså, jo, men vad man än väljer så måste man veta vad det är, och så kan man blanda in det andra. Men annars blir det här liksom... annars blir det inte konsekvent. Och man sitter och blir inte riktigt tillfredsställd. För det är så här, okej, är det hans emotionella resa vi är på, eller är det här hotet? Det blir som... små kortfilmer som berättar lite olika saker hela tiden. Jag förstår hur du menar, jag håller inte riktigt med. Men om vi ska avsluta diskussionen med Spindelmannen, får jag bara säga en sak jag störde mig på, som en detalj som är så här oväsentlig. Men så du kan ge en kanske en förklaring till det, eller kommer inte kunna. Men det är så här: Spindelmannen, det säger Peter Parker, skickar Gwen Stacy till Oscorp för att hon ska fixa ett serum så de kan stoppa ett biologiskt liksom vapen som ska spelas ut i New York. Sen får han reda på att The Lizard är på väg på samma ställe. För The Lizard vill ha en maskin som finns där för att han ska sprida ut den här, en gas över hela New York. Och då när Spindelmannen får tag i Gwen Stacy som är där inne, varför ber inte bara han henne att förstöra den här maskinen? För hon är ju precis bredvid maskinen. Ja. Finns det en förklaring till det? Eller var det kanske inte vet manus... att maskinen finns, jag vet inte. Det vet han. Det är en manus som heter Kullerbytta som jag satt och bara suckade över. Men annars tycker jag att det här var sommarens film för mig, vill jag säga. Jag är osäker på om The Dark Knight Rises kommer vara bättre. Jag tycker den här, likt Iron Man, hittade liksom serien och verkligheten och en bra balans däremellan. Jag ser inte att balansen var samma i Iron Man och i Spindelmannen, men jag tycker båda ändå lyckats med någonting som fick mig att känna lite. Så det här, jag blev positivt överraskad. Jag diggar verkligen den här filmen. Jag tycker den är lite fin då och då, men att den kunde ha varit mycket bättre. Och jag kommer glömma den här liksom de tidigare Spider-Man-filmerna och inse att det är inte bara min då gamla serietidningshjälte Fantomen som är svår att göra film av, utan kanske även Spider-Man. Jag har ju inte läst Spider-Man, men kanske det där problemet ligger i att den är svår att berätta i två timmars filmer. Men du ser ändå fram emot en uppföljare lite. Vad kommer hända med Gwen Stacy? Kommer vi få träffa Norman Osborn. Vet du vem som spelade? Spoiler i sluttexterna så får man se en liten ett kort klipp. Mm. Stannar du kvar? Ja, där man presenteras man får bara se han liksom i skuggor och sådär. Men vi får se vad som tros vara då Norman Osborn. Vet du vem som spelade Norman Osborn där? Som Nej. Jag tycker är ett bättre val än William Dafoe. Han som spelar, med tanke på förra veckans avsnitt om Seven, han som spelar den här sexbutikssnubben som de kommer till, som har gjort den här jävla dildoattrappen som dödar en prostituerad. Mm, jag vet vad du menar. Vad heter han? Jag har inte koll på hans namn. Han är ingen stor skådis, men det är den skådis som spelar. Men hans ansikte känner ju alla igen. Ja, det är lite obehagligt. Och det tycker jag var roligt i alla fall. Okej, då har jag 5 ögonblick skrivna av Nora Ephron som visar på varför hon var unik och i någon att lära av. Kanske ännu mer än Woody Allen i min point of view här. Liksom. Då hennes röst, manusröst, filtrerades och bibehölls genom andra regissörer. Vilket då kanske Woody Allen också skulle göra, men han har aldrig försökt. Det hade ju varit intressant om han ibland hade skrivit något av sina manus och låtit någon annan regissera för att se vad som hände, eller hur? Det har aldrig hänt, va? Nej, alltså han är ju knappt en som skådis. Jag minns, han fick... Woody Allen hade huvudrollen. Han är ju med ens. Ja, precis. Ja, men det blir ju en... Alltså, det är fortfarande tecknade myror. Men ja. Han spelade mot Bette Midler i... På svenska hette den, Scener från en galleria. Kom 90 eller 91. Och försvann ganska fort. Och då minns jag att... även om jag inte var så gammal, jag var 13-14. Men så satt jag och tänkte på att... För då spelade han den typiska Woody Allen, den erotiska karaktären. Men det var inte lika roligt. Det vill säga att han bibehölls inte på samma sätt när han hamnade utanför sitt skrivna universum. Men då var han typecastad som sig själv i den. Ja. Även Ernst var ju typecastad. Precis, men det är en, alltså, tecknad film där man ger sin röst. Det är lite mer svåranalyserat. Skitsamma, Nora Ephron som manusförfattare... Hennes röst bibehölls ju när Rob Reiner var med och skrev, men var den som regisserade When Harry Met Sally och sådär, så att hon hade en väldigt stark röst. Och så tänkte jag då, som en liten hyllning nu till att hon gick bort, bena ut bara kort vad det var hon hade som var unikt för henne. Ja, det ska bli intressant. Jag är inte så insatt i henne, ska jag erkänna, som regissör. Till min mamma var mer intresserad av det, så hon läste någon liten notis om det i Trollhättans tidning, som lokaltidningen heter, där min man bor. Så hon var till och med mer såhär, Nora Ephron har dött. Och jag sa, ja. Men hon gjorde ju Sömnlös i Seattle och de här och så här. Ja. Jag bara, jag bryr mig inte så mycket. Pearl Jam på lördagen. Hon var väldigt omtyckt, alltså så här, i Hollywood. Alltså så här, kompis med Tom Hanks och alla dem. Alltså, och idag när det är såna stora problem med romantiska komedier. Alltså det kommer väldigt få romantiska komedier som vi publiken älskar. Alltså som blir de här Pretty Woman-klassikerna eller When Harry Met Sally-klassikerna. Man kan inte vara lite också. Det kommer inte så många actionfilmer heller kanske. Det går väl lite i... Fast det gör det ju går ändå. Alltså vadå, Bourne är en succé. Superhjältefilmerna. Alltså det kommer desto mycket färre romantiska komedier lite... som inte bara är stolpiga liksom. Men jag tror ändå det går i vågor. Och då är Nora Ephron en senaste våg och hennes röst har nu tystnat. Och då vill jag säga det här. Yes. De bästa män och kvinnorna inom film är de som, oberoende av hur sårade de blivit av det motsatta könet, eller om vi ska vara politiskt korrekta, av könet som de attraheras av. Det vill säga, är du homosexuell så finns den problematiken mot samma kön. Mm. Men oberoende av hur sådana de blivit, så stannar de lika intresserade av att skildra män som kvinnor. Företagsledare som städerskor, djur de tycker är fula lika mycket som djur de tycker är söta, och så vidare och så vidare. Nora Ephron var en sån människa. Hon blev blåst och bedragen av sin make, journalisten som Dustin Hoffman spelar i Alla presidentens män. Kuriosa, visste du det? Ja, för hon vet väl vem Deep Throat var. Bara det är ju så här en liten så här cool grej till hennes person. Ja. Och det var ju där hon på något sätt breakade med den lite bortglömda filmen Heartburn, där hon skildrar... Det är en kärleksfilm som egentligen går åt det motsatta hållet. Alltså en kärlekshistoria som slutar med en separation. Precis som egentligen då 500 Days of Summer. Alltså, så det 500 Days of Summer är inte helt jävligt unik som den har blivit. Nej, jag vill bara säga, jag tyckte då att han Webb gjorde ett bra jobb som regissör på Spindelmannen då, så tycker inte jag att 500 Days of Summer var världens bästa film. Nej, man var mest förtjust i Zoe och inte lika förtjust i Gordon Lewitt. Nej, och lite trött på hela den strukturen på filmen att hoppa av sig. Precis. Men så lite Nora Ephrons break var ju här med Heartburn. På svenska heter den I nöd och lust. Med Jack Nicholson och Meryl Streep som spelade Noras alter ego liksom. Jag ska lägga upp på vår sida, för det här Kevin Spacey för första gången syndes på film. I en rätt malplacerad roll som en rånare på en tunnelbana. Sånt här är ju alltid roligt att se när folk har blivit stora stjärnor sedan. Har du sett det här klippet? Nej, det har jag inte. Jag ska lägga upp den. För det är väldigt mycket kalkon. Men speciellt när man har sett Kevin Spacey i sina auktoritära Seven-skurkar och Usual Suspects och mycket, mycket mer, så är den väldigt rolig att titta på. Jag ska lägga upp den. Ja, men så lite det som Nora Ephron gjorde var ju så här att hela tiden om och om igen utforska det temat kring hur kanske ännu mer kvinnor, så är det inte riktigt idag, men det är ganska nytt att vi män försöker vara vän med kvinnor trots att det inte funkar. Alltså där har det blivit lite mer equal och jämlikt liksom. Jag känner att det här tar lite för lång tid. Jag börjar så här bli invecklad i någonting väldigt enkelt som jag försöker förklara med Nora. Och det är att hon, oberoende då av att hon var kvinna, skildrade män och kvinnor med samma intresse. Något man kan sakna i när vare sig det är män eller kvinnor som gör filmer. Och speciellt då relationsfilmer, så kan det vara så här, lysande mansprodukter. Porträtt av mannen, men kvinnorna är så där, eller vice versa. Kvinnorna har nyanserade kvinnoporträtt, men männen är så där. Ja. Och där var Nora jävligt bra. Wood Allen är ju jävligt bra på det också. Han är ju tokig i kvinnor och lika intresserad av sitt eget manliga ego, och det gör de bästa kärleksrelationskomedierna överhuvudtaget. Judd Apatow kanske, eller inte. Vad skulle du säga om Judd Apatow? Jag tycker inte, alltså han brukar ju visa, det brukar ju vara ur männens perspektiv, men det tycker inte jag, det kan inte höra till historien. Ja, han gör det skitbra. Precis, han är, han kanske är det så här, Judd Apatow är intresserad till, lika intresserad inte bara av kvinnor och män, utan även av fiskpinnar, ölflaskor. Ja, men jag tror han är intresserad av individer. Ja, och individer, precis. Har ett kön, utifrån det så är de eller inte olika då, men ja, nej, men whatever. Precis, och där, jag har ju liksom bara rabblat det här män och kvinnor, men det är väl det Nora, Woody Allen, alltså alla de är, alltså de är intresserade och slutar aldrig vara intresserade av individen, och det är individen i fokus, och det är lite skitsamma. Sen råkar vi vara män och kvinnor, men det är individen som ligger i fokus. Och då är min lilla punktlista här 5 ögonblick skrivna av Nora Ephron som visar på varför hon, ja men vad som gör henne unik och är något att lära av. Min punkt 5 är Julia som film med Meryl Streep och Amy Adams. Och det enda jag vill peka på där är att den är ju stort sett helt utan klassiska filmkonflikter. Den har ingen otrohet, inga stora svek, och ändå fängslar den väldigt mycket. Alltså roar väldigt mycket när man sitter och tittar på den. För den är ju inte mycket för världen. Alltså Julia och Julia betyder ju stort sett ingenting för någon, vare sig man gillar den eller inte. Alltså nej, precis. Jag såg den, sedan glömde jag bort den. Precis, men om man gillar liksom på något sätt den här genren, nu är inte det någon klassisk romantisk komedi, men om man älskar den genren, så är den otroligt, otroligt roande och härlig att se hela tiden liksom. Och det beror på att Nora hittar dramatiken, Nora Ephron, i vardagen och gör den superbred. Ta till exempel Woody Allen och Bergman, som ändå behövde lägga in de här stora otroheten, de stora sveken i sina berättelser, det vill säga vare sig drama eller komedi, för att kunna skildra hur en människa känner sig sviken eller sårad eller liten eller behöver göra en stor resa med revansch, så behövde inte hon de medlen, för att hon på något sätt hittade det i det lilla, det som många europeiska regissörer vill göra, men så sitter sitter man och bara känner att här händer ingenting. Även om det inte händer någonting egentligen i Julia och Julia, förutom att en kvinna försöker laga mat parallellt med Meryl Streeps karaktär i dåtid som också försöker laga mat, så känns det som, så är det så emotionellt liksom, relationerna till sin make och så här, bla bla. Och, ja. Punkt 4, då har jag en scen här som visar lite på det nu jag har försökt att uttrycka med några. Och det är nämligen i en klassisk romantisk komedi av de här mediokra som har kommit, så kanske man har till exempel då den elaka pojkvännen eller den elaka flickvännen. Och för att karaktären ska upptäcka det vi vet under hela filmen, att det här är en bitch, den här jävla pojk eller flickvännen, så tar manusskaparen eller regissören till att den här elaka pojk eller flickvännen beter sig riktigt illa. Alltså är ett jävla rövhål. Men då har vi i You Got Mail, du har mail, som ju är en slags modern, är jättelöjligt att säga nu, för när man ser den så känns den så otroligt gammal med internet var nytt liksom. Men det är en remake på en av mina stora favoritfilmer, The Shop Around the Corner med James Stewart. Meg Ryan, Tom Hanks, som då upprepar och möts igen efter Sleepless in Seattle liksom. You Got Mail, som är en jättehärlig film, men kanske inte lika creddy som när Harry träffar Sally och Sleepless in Seattle. Men då finns en scen där Tom Hanks fastnar med Parker Posey, gammal 90-tals indie skådeslegend som även, det gör hon väl fortfarande, att hon gästspelar i större sammanhang. Ja, hon spelade, var inte hon spelade Kevin Spaceys högra hand i Superman Returns. Ja, det, ja precis. Hon leker, hon är även med Christopher Guest-gänget som gör de här, alltså som började med This is Spinal Tap, då var inte hon med, hon var för ung, men sen de här Best in Show om hundutställningar och sådär liksom, som börjat vara med mycket där. Men hon har gjort otroligt mycket, men här spelar hon i varje fall Tom Hanks flickvän, som han då vi inte vill att han ska välja, utan vi vill att han ska bli ihop med Meg Ryan i slutet och vet att så kommer ske. Men då kommer det här ögonblicket när Tom Hanks upptäcker att Parker Posey inte är kvinnan i hans liv, så har de inte gjort det genom svek och ett stort gräl, utan de har gjort det genom att de fastnar i en hiss tillsammans med någon så här hisspojke eller hissman, ja, och andra, vad säger man, hissresenärer. De fastnar i den här hissen och så kommer en dialog där alla sitter och säger det här: när jag väl kommer ut, när vi väl blir utsläppta ur den här hissen, så kommer jag säga till min mamma att jag älskar henne. Ja, eller förändra mitt liv. Förändra mitt liv. Och det är en sån här fin stund där Parker Poses flickvän då säger: när jag kommer ut i den här jävla hissen. Hon är den enda som inte är sentimental i den här stunden. När jag kommer ut i den här jävla hissen, då tänker jag fixa mina jävla naglar. Och förändringen som sker är sånt som oftast bara böcker lyckas med. Men det är Tom Hanks bara lugnt tittar på henne. Han säger ingenting. Han bara tittar på henne och vi vet att här har allting förändrats. Och sånt var Nora Ephron skitbra på att få in hela tiden i såna här filmer. Ja, säkert. Det är väl snyggt jobbat som manusfattare och även som regissör. Och ett tecken på att man faktiskt är så pass intresserad att man inte bara sitter och har berättat en historia och bara: oj, men nu måste det ta slut här. Och hur tar det slut mellan folk? Jo, man bråkar. Alltså så blir det ett klyschigt bråk. Alltså det blir inte skitnödigt helt enkelt. Lite som det kunde vara när manusförfattarna i den här nya Spider-Man-filmen känner att det är tvunget att Emma Stones, vad heter karaktären? Gwen Stacy. Måste vända sig om när hon och Peter Parker skiljs åt och säga: min pappa tvingade dig och lova att inte dejta mig, va? Alltså, fy fan. Det blir jättedumt. Och där har, istället för att lita på att vi i publiken ser i sättet som hon tittar på honom, att hon vet att han egentligen inte vill göra slut med henne. Det ser vi ju. Och Emma Stone och Andrew Garfield fixar det jättebra. Och sen alltså, var det tråkiga också var att det var exakt samma scen som avslutade Raimis första Spindelmannen. Exakt samma grej. Jag kan inte vara med dig. Ja, men jag vill vara med dig. Ja, men jag kan inte vara med dig. Exakt, ja. Så skitrigt. Jag tycker hon också kunde lagt den begravningen som är i den slutet av filmen som ett montage för Uncle Ben. För Uncle Ben fick ingen begravning i filmen. Nej. Men han, Captain Stacy fick det. Han fick 40 minuter, men 40 minuter filmtid, men ingen begravning. Nej, alltså så att det var lite då konstigt prioriterat. Ja, och hade Nora fått konsulta lite oftare såna här när hon levde, vilket jag tror att det finns säkert någon som tänker just det jag är inne på, att bara, fan, nu när hon hade gått bort så inser man plötsligt vad som har gått förlorat, alltså hur egen hon var. Nummer tre på min lista så har jag scenen med pajen i Heartburn som följer precis samma tema. Det är alltså Meryl Streep som spelar Noras alter ego och Jack Nicholson som spelar journalist, den otrogna journalistmaken som då först spelades av Dustin Hoffman i Alla presidentens män när han var en ung, breakande journalist. Och den slutar, filmens klimax blir på något sätt att hon slänger en paj i Jack Nicholsons ansikte. Det låter ju skittråkigt, eller hur? Lite löjligt kan... Det låter ju exakt. I de flesta sammanhang. Jag menar, Göta kanal, en paj i ansiktet. För fan var vi inte intresserade av det alls. Men här kommer det av att det är en vanlig middagsdiskussion. Vi har diskuterat middagsdiskussioner förut. Till exempel Friends with Kids. Där vi gillade en middagsdiskussion där. Men där folk faktiskt ändå, karaktärerna, säger exakt vad de menar. Medan här så är det en diskussion som till synes handlar om någonting helt annat. Meryl Streep svarar på vad någon säger runt middagsbordet och börjar gå omkring och fixa, för hon är värdinnan. Hon går omkring här och pular och fixar med maten, kanske fyller på någons glas vin och sådär, och svarar på det här. Så man ser inte vad det handlar om förrän hon smashar pajen i sin makes ansikte och inser att herregud, allt hon sa byggde upp till det här. Supersnyggt. Och det är inte att hon är förbannad eller skriker här. Det har hon gjort tidigare i filmen. Men här är det bara liksom goodbye friend. Alltså så att det är så här, jävligt snyggt. Jävligt snyggt. Nummer två är när, alltså inom den romantiska komedin så finns det ju, så pratar man ju om the meet cute. Alltså när kärleksparet möts. Och till exempel i Notting Hill med Julia Roberts och Hugh Grant så är det när hon kommer in i hans lilla bokbutik och när han sedan springer i fatt henne och de spiller apelsinjuice, eller han gör så att hon får apelsinjuice över hela sig. Det finns ju otaliga, oftast är det så, alltså folk springer in i varandra, krockar eller blir presenterade för varandra på jobbet, alltså så här, vad det än är. Eller som i Spindelmannen, man blir misshandlad och så kommer en tjej med lite skinn på näsan. Ja, precis, precis. Nora Ephron med Sleepless in Seattle byggde ju dels hela filmen på det här, vilket är väldigt så här, lite eget. Men då är ju meet cute i den mellan Meg Ryan och Tom Hanks att han sitter och pratar i telefon med en radioshow och hon på någon helt i någon helt annan del av USA sitter i en bil och lyssnar på det han säger. Ja. Och det är så snyggt, alltså det vill säga, de behöver inte krocka eller någonting, utan man bara köper att, fan, här blir hon intresserad, till och med förälskad. Det är, som sagt, det är intresse för människor som ligger bakom de här lösningen hela tiden. Som du säger, det skulle jag se igen. Det här är Matt Sally kommer jag aldrig se, för jag klarar inte av Billy Crystal. Har du aldrig sett den överhuvudtaget? Jag vet inte om jag har sett hela, jag har ju sett delar av den, och jag känner till orgasmscenen och liknande. Ja. Men jag har nog aldrig sett den från A till Ö den. Men jag kommer nog aldrig se Harry Met Sally. Jag tycker Billy Crystal är väldigt ocharmig. Men däremot Sömmels i Seattle ska jag nog kunna se igen. Och se även, ja men se Sömmels i Seattle tillsammans med You Got Mail. Ja, You Got Mail, ja, den har jag ju sett någon gång sådär. Också kanske värt att återse. Ja, jag gillar ju Meg Ryan. Ja, absolut. Ja, alltså Meg Ryan kan jag säga var ju min absolut första filmkärlek. Jag kan ha vidrört det här lite i något tidigare program, men när jag började Tillvalet Media i sjunde klass så var vi bara fem stycken. Media var helt nytt och helt okredit. Tre år senare var det jättestort. Men då var det fortfarande språken, tyska och franska, som alla skulle gå. För då blev man något liksom. Och vi som valde media var i stort sett Peter Parkers outcast i Spider-Man-filmen. Och då var vi fem stycken. Och vi hade inte ens en lektionssal, utan det var i skolbiblioteket. och medialäraren var bara en skön bildlärare liksom, som inte vet något om media. Och så var vi var fyra killar och vi var en tjej. Och så var det här vidriga momentet som fortfarande äger rum på alla arbetsplatser, vare sig det är advokatbyråer eller trendkänsliga tv-världen eller äldrevården, så ska man presentera varandra eller ställa sig upp och presentera sig själv i ring, trots att ingen tycker om det. Jag fattar inte varför man måste göra det. Jag blev presenterad av en kompis så här: han är kär i skådespelerskan Meg Ryan. Och jag tyckte jag blev knallröd. Jag blev alltid röd på det. Det här vet vissa människor som blir röda i ansiktet, att det är jobbigt, för man blir röd även när man inte är generad. Men blir man röd så tänker alla han är superobekväm här. Fast det egentligen kanske inte var så. Men jag var verkligen, alltså Meg Ryan var min så här love interest. Och jag tycker det gör ont i hjärtat att hon började operera sig på det där sättet. Så ja, det är trist. Att hon faktiskt inte får några roller, för att hon ser ut som en... Hon kan ju bara spela någon överklasskärring nu och de senaste 10 åren. För att hon, liksom hennes läppar, allting är bara så här... Hon ser ju kortisonsvullen ut liksom. Ja, hon förstör sig, det är synd. Men vad tyckte du om det? Hon hade ju kunnat vara en komedien livet ut. Alltså... Hon hade ju kunnat vara det man försöker ibland göra Diane Keaton till, som inte hon, ja, precis, riktigt kan göra. Alltså, eller Barbara, hon kunde spela ett, kanske lite för ung kanske, men så här Barbara Streisands roll i de här Meet the Family-filmerna, alltså, hon kan bara spela mamma och sådär. Ja, men och även klassiska, nej men det får ju ändå folk göra, men hon hade kunnat fortsatt vara huvudrollen, förstår du, i romantiska komedier. Precis som Tom Hanks skulle man ju kunna slänga in i romantisk komedi idag, utan att vi sitter och tänker, är han inte lite för gammal för att bli kär? Ja. Men Meg Ryan kan man inte göra det, för att hon har förstört sitt ansikte. Det är jättetråkigt. Min nummer ett på listan är när Harry söker upp Sally, alltså i slutet. För det är en sådan stund jag och många andra som vill skriva romantiska komedier försöker återskapa. Vi diskuterade om det i Friends with Kids hur stolpigt det slutet var. När den manliga huvudrollen upptäcker ska vända. Alltså det vill säga det klassiska springa i regnet. Bara att ja, då sitter han i en bil och tvärvänder. Och det bara kändes krystat, krystat, krystat. Och man tänker ofta att det här är väl någonting som alltid har funnits i romantiska komedier ända sedan 40-talet. Det här vända och springa om i regnet. Men den stora reviven för det, alltså när det verkligen blev ett vedertaget begrepp, var med när Harry träffar Sally och han i slutet, det är nyårsafton, liksom springer till den här festen och håller det här talet till Meg Ryan, där han erkänner att han älskar henne. När det försöker återupprepas i mindre lyckade sammanhang, så är det oftast att karaktärerna skriker till varandra. Vilket går i ett Pretty Woman-universum som är lite mer saga, den lyckliga horan och sådär. Men i de här Friends with Kids och andra som försöker vara mer Nora Ephron-filmer, ja, så blir det inte riktigt trovärdigt när folk skriker jag älskar dig, fattar du inte? Det blir så här borderline-aktigt bara. För Harry, när han söker upp Sally, pratar i vimlet av människor. Förstår du? Aha. Nyårsfirandet och 12-årslaget pågår och det är ingen som reagerar. Festen stannar inte upp på grund av att Harry förklarar att han älskar Sally på nyårsafton. För vad fan, det är väl diskussioner som pågår hela tiden. Folk är upptagna av sin kärlek eller inte kärlek, utan han bara förklarar för henne. Han berättar, det är inget koleriskt, det är ingenting. Och den här filmen har varit så stilbildande och även kanske lite hämmande för varför vi är inne i en lång period där kärlekskomedier inte flyter på det sättet. Jag menar, alla kärleksfilmer är ju älskade hela tiden. 500 Days of Summer är ju älskad av en stor klunga människor liksom. Men den ligger inte riktigt i den här, det är ju inte en kanske kärlekskomedi för en romantisk komedi för mammor så att säga. Men, en film jag gillade faktiskt, ska jag säga, snappa nu när din lista är över, en väldigt fin lista. Mm. Jag har ingen relation till några från, men jag vill se om Sömnlöshetssäten. Men det är den här filmen Sandra Bullock spelar mot Ryan Reynolds. Vet du vilken film jag pratar om då? Kom ut. Jo. Vad heter den? Herregud. Och där kom pausmusik. The Proposal heter just filmen. Det, just och du just vill det. Säga om den vad? Att jag tyckte den var trevlig. Och att jag tyckte att det fanns en sån klassisk romantisk komedi-vibe i den. Och jag diggar den. Jag håller med. När jag såg den så kände jag bara, ja men här har vi... Den var så otroligt straight, den romantiska komedin. Men med en sån film så upptäcker jag hur mycket den genren saknas. För att The Proposal kändes i sin tid för några år sedan när den kom, så, och den tid vi är även nu, så är, känns det lite unik för att det är så fattigt på bra sådana här filmer. Ja, men det var ändå veckans avsnitt. Jag tänkte avsluta den här podcasten nu efter vi har sagt hejdå med replik från Raimis Spindelmannuniversum som ett bevis för att de filmerna kan absolut inte ses, någon av dem, ses som bättre än den här rebooten som kom. Så det kommer efter vi sagt ett år nu, och det gör vi nu. Hej då, Gustav. Hej. If I may, sir, I've seen things in this house I've never spoken of. What are you trying to tell me? The night your father died, I cleaned his wound. The blade that pierced his body came from his glider. I know you're trying to defend your father's honor, but there's no question that he died by his own hand.